Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Kowali-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Koniec szczytu i wspólna deklaracja. Za chwilę więcej o historycznym spotkaniu Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. 300 zł dla każdego ucznia od rządu. Już od lipca można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Na jesieni kierowcy nie będą już musieli mieć ze sobą dokumentów prawa jazdy i OC. Jest wspólny dokument na zakończenie szczytu Korea Północna-Stany Zjednoczone w Singapurze. Podpisali go prezydent Donald Trump i przywódca komunistycznego reżimu Kim Jong-un. Szczegóły deklaracji nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że zapowiada dalsze negocjacje i jest uznaniem osiągniętego postępu. Trump oświadczył, że dokument jest bardzo ważny, a likwidacja broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim rozpocznie się bardzo szybko. Kim Jong-un powiedział z kolei, że świat zobaczy ważną zmianę. Trump zapowiedział też, że zaprosi Kima do Białego Domu. A za 2 godziny zaplanowano konferencję prasową. Przed spotkaniem przywódcy uścisnęli sobie dłonie i przez 40 minut rozmawiali w cztery oczy tylko w obecności tłumaczy. Już od 1 lipca można się starać o 300 zł na szkolną wyprawkę. Na początku przez internet przyjmowanie tradycyjnych wniosków rozpocznie się miesiąc później. Z rządowego programu Dobry Start ma skorzystać ponad 4,5 miliona dzieci. Pieniądze dostanie każdy uczeń do 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością granicą będą 24 lata. Wnioski o przyznanie 300 zł na wyprawkę szkolną będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lipca. Miesiąc później, od 1 sierpnia, ruszy przyjmowanie wniosków papierowych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Te wszystkie rodziny, które złożą wnioski w lipcu i w sierpniu, mogą liczyć na wypłaty do 30 września. Wnioski będą przyjmowane w tych samych miejscach, które obsługują program Rodzina 500+. Rozpoczęła się kampania informacyjna o nowym programie, mówi mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska. Na wszystkich spotkaniach z dyrektorami szkół, z nauczycielami, które będą się odbywały, będą te informacje przekazywane. Rząd na realizację programu przeznaczy w tym roku 1 400 000 000 zł. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A dziś poznamy proponowane przez prezydenta pytanie referendalne dotyczące zmian w Konstytucji. Andrzej Dera ma je przedstawić podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, potwierdza prezydencki minister. Nie wycofujemy się, tak jak pan prezydent zapowiedział. Jeszcze będzie około 2-3 tygodni na ewentualne korekty i na początku lipca będą już w sposób formalny przez pana prezydenta złożone te pytania referendalne do Senatu. Andrzej Dera potwierdził też, że we wniosku o przeprowadzenie referendum znajdzie się nie więcej niż 10 pytań. Prezydent zapowiedział plebiscyt rok temu. Andrzejowi Dudzie zależy na tym, by odbył się w 100-lecie odzyskania niepodległości, najlepiej 10 i 11 listopada. Kierowcy już od jesieni nie będą musieli się martwić, że zapomnieli dokumentów. Prawa jazdy i polisy OC nie trzeba będzie mieć przy sobie od 1 października. W razie kontroli policja sprawdzi wszystkie potrzebne dane w bazie CEPiK. Na razie minister cyfryzacji Marek Zagórski konsultuje zmiany z Policją, Strażą Graniczną i Generalną Inspekcją Transportu Drogowego. Po konsultacjach do końca czerwca minister ma wydać odpowiedni komunikat. Po to, żeby móc zrezygnować z tego, tak jak chcemy, żeby kierowcy nie musieli już ze sobą wozić dowodu rejestracyjnego i dokumentu poświadczającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Po tym potwierdzeniu będę wydawał specjalny komunikat. Po 3 miesiącach będzie to już możliwe. Planujemy, że to się stanie 1 października. Choć prawa jazdy i papierowej polisy OC nie trzeba będzie ze sobą wozić, te dokumenty w papierowych wersjach nie znikną. Ułatwienia dla kierowców, które mają obowiązywać od 1 października, są możliwe dzięki wejściu w życie nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Amerykanin Norman Conard, laureatem nagrody imienia Ireny Sendlerowej. W 1999 roku nauczyciel historii z Kansas ogłosił konkurs, w którym zachęcił swoje uczennice do napisania sztuki teatralnej zatytułowanej Życie w słoiku. Było to przedstawienie o Irenie Sendlerowej, które później wystawiano w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce. Amerykanin odebrał wyróżnienie na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziękując, zacytował sztuki swoich uczennic. W sztuce Życie w słoiku jest zdanie. Irena Sendler była duchowym światłem w ciemności. Naprawiała świat krok po kroku. Każdym krokiem było jedno dziecko i w ten sposób zmieniła wiele. Nagroda przyznawana jest co roku osobom, które przyczyniają się do odnowy kultury żydowskiej w Polsce. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Pusiarz. O 18:00 reprezentacja Polski zagra swój ostatni mecz przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. Przy tłumie kibiców na Stadionie Narodowym piłkarze Adama Nawałki zmierzą się z Litwą. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego znów ci Litwini? Bo są oni swego rodzaju szczęśliwym zespołem naszego całkiem przesądnego selekcjonera. Graliśmy z nimi przed świetnymi eliminacjami do Euro, graliśmy przed samym Euro, dlatego zagramy i teraz. Ale mimo tego, że znamy się już świetnie, odstawiania nogi nie będzie. Nigdy nie ma nic takiego, żeby prosić kogoś o to, żeby grał delikatnie, żeby grał subtelnie, tak żeby nie było kontuzji. To jest piłka nożna, to jest sport, to jest rywalizacja. Każdy walczy o swoje i na to trzeba być przygotowany. Mamy pewne założenia, które chcemy realizować w tym meczu. Także tutaj pełna mobilizacja, pełna koncentracja i tak traktujemy ten mecz. Oprócz meczu wyczekujemy także ostatecznej decyzji Adama Nawałki, czy Kamil Glik pojedzie na Mundial. Mundial, który na dobre wystartuje już za dwa dni. Natomiast jutro FIFA zadecyduje, kto zostanie gospodarzem mistrzostw w 2026 roku. Wspólną kandydaturę zgłosiły Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, a rywalizują z Maroko. Od kilku miesięcy amerykańskie media informują, że walka o przyznanie tej imprezy toczy się na ostrzu noża i potrójna kandydatura USA, Kanady i Meksyku wcale nie uchodzi za faworyta. Decyduje w tym przypadku solidarne poparcie dla Maroko państw afrykańskich. Mundial w 2026 roku będzie wyjątkowy, gdyż w myśl nowych przepisów zagra na nim aż 48 drużyn. Federacja Piłkarska Stanów Zjednoczonych podkreśla, że na imprezę tą jest w stanie sprzedać 5 800 000 biletów. Przychody tylko z tego powodu mają wynieść 2 miliardy dolarów. Na stadionach miałoby zasiąść około 200 grup etnicznych. Łącznie 36 miast, przede wszystkim z USA, zgłosiło chęć goszczenia najlepszych reprezentacji na świecie. Ostatecznie wybranych ma zostać 16 metropolii. Z Miami, Jan Pachlowski. W tenisie rozpoczęło się granie na trawie, a za Polakami dobry poniedziałek. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy zawodów na kortach w Nottingham. W tym samym turnieju w ćwierćfinale gry podwójnej zameldowała się Alicja Rosolska, a Marcin Matkowski powalczy o półfinał debla w Stuttgarcie. Niestety kolejny turniej odpuszcza Agnieszka Radwańska. Wbrew zapowiedziom Polka nie zagra na Majorce. Kłopoty z dolnym odcinkiem kręgosłupa przedłużają się. Wciąż nie wiadomo także, czy Rafael Nadal zagra w Wimbledonie. A kończymy piłką nożną, tym razem w wydaniu kobiecym. Kadra do lat 17 nie pojedzie na Mistrzostwa Europy do Szwajcarii. Polki przegrały we Włocławku z Norweżkami 0-1 i zajęły trzecie miejsce w tabeli grupy pierwszej. By awansować do turnieju, musiały pokonać liderki grupowej tabeli. Długo utrzymywał się remis 0-0, ale w 82 minucie gola strzeliła Sophie Roman-Hauk. Dziś w miarę pogodnie, ale na krańcach północnych, a także południowych będzie się chmurzyć. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Podlasiu przelotnie popada. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze z gradem. Wiatr północny, zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie waha się, no a temperatura od 19 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 20 w Trójmieście i Elblągu, 21 w Szczecinie i Pile, 22 w Poznaniu i w Augustowie, 23 w Toruniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 24 w Warszawie, Łodzi i Szklarskiej Porębie, do 25 w Rzeszowie i Przemyślu. A na drogach? Dzień dobry, chciałem poinformować, na 8 w stronę Wałbrzycha jest karambol, 3 czy 4 samochody, także za chwilę będzie tam nieprzejezdna w ogóle droga. Proponuję objazdy. A w tej chwili dojeżdżam do Gniechowic i widzę to samo przed sobą, jakiś kolejny karambol, także 8 droga śmierci potwierdza swoją nazwę. Wszystkiego dobrego, mimo wszystko, miłego dnia życzę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hey! Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Euro! W sklepach Euro dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Huawei Y6 Dual SIM, za który zapłacisz tylko 372 zł 40 groszy. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Chcesz kupić nowy samochód? Pięciodrzwiowy z klimatyzacją, radiem CD i największy w swojej klasie. I za 34 900 zł? To Panda! Teraz Fiat Panda z klimatyzacją i radiem od 34 900 zł. Sprawdź w salonach Fiata. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid.

Ciekawe. Ciekawe. Mercedes? Mercedes, dobrze. Tak? Może pan kontynuować? No, jeździmy podobnymi. On ma starszą wersję. A ja miałam na myśli to, że on przez 4 lata był przewodniczącym Narodowej Komisji Obrony. No. Właśnie, Narodowej. A potężną armię mają. Coś innego. To coś innego trochę niż Sejmowa Komisja Obrony. Trochę tak. Natomiast Korea Północna ma potężną armię. Tam umówmy się, że uzbrojenie to jest bardziej klasyczne, przypominające II wojnę światową. Natomiast to, że mają międzykontynentalne nosiciele broni jądrowej, no powiem szczerze, że to współpraca szczególnie z Ukrainą na dość wysokim poziomie. Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un podpisali wspólny dokument na zakończenie szczytu w Singapurze, by uznać osiągnięty postęp. Co to może znaczyć, panie przewodniczący? Mowa polityczna, to znaczy, że szczyt zakończył się sympatycznie. Najważniejsze, że Donald Trump po minucie nie wyjechał. Bo uprzedzał, tak, że jak mu się nie spodoba, jak rozmowy będą szły w złym kierunku, jak nie złapią kontaktu, to tak, w odróżnieniu od ojca, dzisiejszy przywódca Korei Północnej jest wykształconym człowiekiem w Europie, wie co to jest Europa, wie co to jest świat demokracji, jednakże wszedł w środowisko, które zdaje się, że nie może mu tych lejce puścić, i rozmowa z Trumpem, taka w cztery oczy, mogła parę rzeczy wyjaśnić, natomiast chcę państwu powiedzieć, że to dobrze, dlatego że te mocarstwa w postaci wpływów Chin w Korei Północnej i wpływów USA w Korei Południowej mogło skończyć się tragicznie dla całego świata. To niby taka Korea Północna, taki tam kraj, natomiast mogło to się bardzo tragicznie skończyć pomiędzy dwoma mocarstwami. Tu by się Rosja bardzo ładnie, że tak powiem, wpisała jako ten trzeci. Tak więc trzeba się cieszyć, że te rozmowy trwają. Wielka odwaga z obu stron. Przypomnę tutaj słowa Putina, który powiedział, że no, jawi mu się Trump jako wielki przywódca i bohater. No, ja bym tutaj, że niedźwiedź takie rzeczy mówi, powiedziałbym, tutaj by się rączki zatrząsły. Że niedźwiedź Putin. Tak. A co to znaczy, że on no, tak znaczy, mówi? Że to jest wielkie państwo, które zaczyna łasić się. No, ale właśnie. Agresywne wielkie państwo, które zaczyna się łasić do Trumpa, oby go, że tak powiem, nie uspokoiło za bardzo i żeby jak jego poprzednicy nie doszli do wniosku, że z Rosją można przecież się dogadać, można sobie czerwoną linię postawić, nie można. Rosja była agresywna i jest agresywna i będzie agresywna. Panie przewodniczący, szef BBN Paweł Soloch mówił, pytany, co dla nas, dla Polski, dla naszego regionu oznacza spotkanie, bo to jeszcze było przed spotkaniem Kim Jong-un, Donald Trump, mówi, mniejsze zagrożenie na Pacyfiku, to jest możliwe większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo w naszym regionie. Tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj mamy strefy wpływów chińsko-amerykańskich i Rosjanie się cieszą wtedy, jeżeli tam by konflikt jakikolwiek nastąpił. Tak więc myślę, że wtedy Rosjanie, że tak powiem, zainteresowanie swoje i większe rozluźnienie byłoby na ich flance zachodniej, na naszej wschodniej, a wtedy Rosjanie mogliby pazury pokazać. Szczególnie, że Amerykanie byliby zaangażowani militarnie w Pacyfik. Mówiło się o prezydencie Trumpie, zresztą w niektórych kręgach cały czas się mówi, że jest nieprzewidywalny, że jest wręcz szalony. Czy w tym szaleństwie jest metoda? Ja powiem, że ja go bardzo rozumiem, Trumpa, bardzo rozumiem. Bo dlatego, Barack Obama nie był szalony, wręcz przeciwnie, był taki politycy stateczny. Mają, to już od Kissingera jest, że lepiej nie powiedzieć, jak powiedzieć. A u przedsiębiorców jest tak, że najlepsze są sytuacje, w których jest wszystko jasne i klarowne. Wtedy nie ma czegoś takiego jak polityka gospodarcza, tylko, czy przedsiębiorcza, tylko albo coś budujemy, albo nie. Tymczasem markowanie polityczne w takich sytuacjach i nie pokazywanie własnych emocji prowadzi do różnego rodzaju scysji politycznych i tak ta polityka żyje. To jest taka sztuka lawiracji. Że prezydent Trump bywa wprost, taki emocjonalny, oczy, tak, że wszystko i wszystko jest klarowne. Jest zadowolony albo nie jest zadowolony. I polityka tego nie znosi, bo z czego polityka żyć będzie, jak polityk będzie wszystko wiedział, co drugi polityk wie albo mówi, nie? Jak pan odbiera niedawny komunikat ambasador USA przy NATO, że Stany Zjednoczone Ameryki nie planują w najbliższym czasie stałych baz w Polsce. Z kolei Mariusz Błaszczak mówił wczoraj w TVP, że Polska ciągle stara się o te bazy. Myśli pan, że warto wobec takich komunikatów mimo wszystko starać się? Oczywiście, że warto. Ja brałem udział w spotkaniach z Amerykanami, w których jeszcze 2 lata temu Amerykanie w ogóle nie rozważali większej ilości wojska jak 1000 żołnierzy. Więc mam wrażenie, że dzieje się dość dobrze. Ja rozumiem też z punktu widzenia takiego właśnie ostrożności politycznej, że Amerykanie mówią, nie będzie na razie na ten temat, nie myślimy, nie mówimy, ale my możemy mówić. Jeżeli to jest tak, że Niemcy po prostu lekce sobie ważą swoje obowiązki natowskie, jeżeli to jest tak, że Niemcy w czasie, kiedy w Polsce największe ćwiczenia NATO w historii są, wysyłają 200 żołnierzy, to są oznaki takiego ambiwalentnego podejścia do obronności Europy przez Niemców. Mają potężny budżet i nie chcą... Niemcy, ale co my możemy zrobić? Oni są kompletnie rozbrojeni, a Amerykanie widzą, że nawet 2% nie wydają swoich, mimo że obowiązań natowskich. No tak, ale Amerykanie też widzą naszą ustawę o IPN-ie, która nam się nie podoba. Czy to ma jakiś związek z bazami? Nie ma. Absolutnie nie ma. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ja myślę, że sprawę IPN-u, sprawę stosunków polsko-żydowskich bardziej media pompują niż w bilateralnych stosunkach między państwami to ma miejsce. Można zwrócić uwagę. Natomiast bardzo mnie martwi to, że ostatnio pan Gowin i pan minister spraw zagranicznych, pan Czaputowicz, ostatnio mówią coś na ten temat, jakimiś szeptami, że należy wrócić. Do czego wrócić? Pani redaktor, na nas wylano... Ale co mówią szeptami? Rozumiem. Należy wrócić do ustawy o IPN-ie, należy może coś poprawić, może trzeba otworzyć się. A co nie trzeba poprawiać? Moim zdaniem absolutnie nie. Nie? Pomimo tych szkód w stosunkach wzajemnych z Ameryką z Izraelem? Szkody, jeżeli były, to były. To jest czas przeszły. Dzisiaj przyznawanie się do tego, że jesteśmy współodpowiedzialni za Holokaust jest po prostu... Ale nie o to chodzi. Ale jak nie o to chodzi? Chodzi właśnie... o takie zapisy, które by nie pozostawiały wątpliwości, o co chodzi. No przecież tam jest napisane, że nauki i kultury nie dotyczy. Czyli wszystko jasne. No wszystko jest jasne i klarowne. Natomiast nie można dopuścić do sytuacji takiej, kiedy, jeszcze raz podkreślę, wylano na nas w trakcie, po ustawie IPN-u, wylano na nas wszystkie pomyje świata. I teraz my sobie zmienimy to, co my się do tego przyznajemy? Panie przewodniczący, my to o wielkich sprawach, o wielkiej polityce rozmawiamy. Tymczasem być może większa część naszych słuchaczy nawet w tym momencie myśli o tym, czy Glik zagra, czy nie zagra. Czy według pana zagra? Dociera do mnie taki dowcip internetowy, że Glik nagle ozdrowiał. Proszę. No, Glik nagle ozdrowiał, bo rzecznik ZUS-u go zbadał. więc cieszę się, że nie pieści się chłopak, tylko czekał na tą Moskwę i chce walczyć. No to jest taka postawa, którą uwielbiam. Nie ma tu jakiegoś tam budowania z siebie ofiary, tylko naprzód i tyle. A dlaczego wicemarszałek, teraz już mówimy o innej rozgrywce, dlaczego wicemarszałek Tyszka hamletyzuje jak na razie w kwestii swojego kandydowania bądź niekandydowania w Warszawie na prezydenta? No, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam. Ładne pojęcie, ładne określenie. Ładne określenie, natomiast nie mam pojęcia. Może boi się sromotnej klęski? No, jestem w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o odpowiadanie na takie pytania, dlatego że po drugiej stronie tego konfliktu jestem ja. Konfliktu za dużo powiedziane, natomiast... Pan jest, czyli jeśli nie on, to pan. No na to wychodzi. No ja uważam, że po prostu jesteśmy bardzo poważnym ugrupowaniem, które niesie za sobą odpowiedzialność popieraną przez od 8 do 12% społeczeństwa polskiego. Musimy własną delegację mieć w kampanii wyborczej w Warszawie. Nie, no jasne, delegacje, tak. Myślę, że listę do sejmiku, do Rady Warszawy. Natomiast czy musicie mieć swojego kandydata na prezydenta? Ja uważam, że musimy, tak. Czyli poparcie Jana Śpiewaka w imieniu Kukiz 15 to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Panie redaktor, no możemy to przeanalizować. No, jeżeli pan Śpiewak wszedł w koalicję z partią Razem, z którą mamy kilka spraw w sądzie, to są organizacje, które wręcz obraźliwie o nas mówią, to są skierowali sprawy do sądów przeciwko i Pawłowi, i mnie, ja przeciwko nim. Więc jak można mówić tutaj o koalicji jakiejś? Przecież to są dwa światy zupełnie. Kiedy będzie decyzja? Czy wiadomo? My się w tych decyzjach jakoś tak bardzo się nie śpieszymy. Ale ten pociąg już jedzie i to szybko. To jest zmartwienie, że pociąg odjeżdża. W przypadku Patryka Jakiego to jest nawet pendolino chyba. Jaki charakter, taki pociąg. A czy minister Patryk Jaki powinien zrezygnować z przewodniczenia komisji weryfikacyjnej? Pewnie w trakcie trwania kampanii wyborczej powinien zawiesić swoją działalność. Już, tej właściwej, tak. Natomiast teraz, ciężko młodych, energicznych ludzi utrzymać w cuglach i powiedzieć im, nie wolno wam. Oni już chcą już walczyć, ale to jeszcze nie jest właściwa kampania wyborcza. Myślę, że na czas kampanii od chwili ogłoszenia wyborów przez PKW będzie Patryk Jaki będzie musiał zawiesić swoje obowiązki chyba w komisji, bo przecież nie jest przesądzone, że wygra. Więc wydaje się, że jeżeli by zrezygnował na czas kampanii i przegrałby, no to kto by go zastąpił w tej komisji? On by musiał dalej prowadzić sprawy, które dla mieszkańców Warszawy są bardzo ważne. A jeśli okaże się, że to jednak pan jest kandydatem Kukiz 15, tak, na prezydenta Warszawy, to wtedy co, zrezygnuje pan, bo na razie się pan wybiera do tej komisji, z komisji do spraw wyłudzeń VAT-u? Więc ja się skupię na kampanii wyborczej wtedy, kiedy ona będzie. Natomiast ja jestem warszawiakiem na co dzień, więc kampania wyborcza poprzez moje życie codzienne i spotykania się z mieszkańcami wszędzie tam, gdzie robię zakupy choćby. Ja często na pieszo chodzę po Warszawie, więc bardzo przyjemne takie spotkania są z mieszkańcami po prostu na ulicach. Dobrze, a co będzie z tą komisją VAT-owską? Bo ona ma powstać dopiero, jak zakończy pracę Amber Gold. Czyli ja to myślę, się pewnie zbiegnie z początkiem kampanii wyborczej. Myślę, pani redaktor, że samo powstawanie tej komisji to już książka jest do napisania. Naprawdę ręce opadają. Dlaczego panu ręce opadają? Wrzesień zeszłego roku składam taką uchwałę w imieniu Kukiz 15. Ale w waszej uchwale jest coś innego niż w tej uchwale Ale jest bardzo podobnie. Ale chyba inny jest zakres dat, tak, prawda? 2017, dlatego że my przecież wiemy doskonale, że wyłudzenia w VAT-cie mają miejsce dalej. Dlaczego mają to nie miejsce jest, dalej? No, bo mają. Obecny rząd sobie nie radzi. To znaczy, może inaczej bym to sformułował. On to zmniejszył te luki, natomiast one istnieją dalej. Jak się wyłudza VAT, panie przedsiębiorco, To mamy dwie sfery wyłudzenia VAT-u. Pierwsze to jest nie zapłacić VAT-u, drugie to jest ukraść VAT. I to są dwie rzeczy. Na przykład w stali zbrojeniowej nie płacono VAT-u. Wyciągano pieniądze z własnych krajów, mówię o Litwie, Łotwie i Estonii, a tutaj nie płacono tego VAT-u. Więc to są przestępstwa gospodarcze, które są ścigane w jednym kraju i w drugim kraju. Natomiast jeżeli chodzi o, proszę państwa, wyłudzenia, to tworzy się spółkę, która drukuje, to jest tak... Dobrze, to może skończmy ten instrukcjat, bo czas minął. Dziękuję. Nie, no, a to miliardy złotych za takimi bzdurami szły. No po prostu, a rząd udawał, że tego nie widzi. Dziękuję bardzo. Marek Jakubiak, być może kandydat na prezydenta może, tak, Warszawy, a na razie wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Beata Michniewicz, do dziękuję usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy w Mediamarkt. Płacisz jedynie pół ceny, a drugą spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Regulamin na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nodą. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ziemniaki wczesne aż 66% taniej. 99 groszy za kilogram. I polskie ogórki gruntowe też 66% taniej. Złoty 99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Tato, a czemu ciocia Helenka nie jedzie z nami pociągiem? Bo ciocia Helenka wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Kupno biletu też. Nie mogę się pośpieszyć? Ciocia śpieszy się powoli. A ty? A ja wolę mieć komfort i spokojną głowę. No i takie podejście to ja rozumiem. Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%, a bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Przedsiębiorco. Split Payment i JPK na żądanie wchodzą w życie od lipca. Systemy Comarch ERP gwarantują pracę zawsze zgodną z przepisami. Wybierz system Comarch dla swojej firmy. Wejdź na comarch.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 13 czerwca do 50% rabatu na kosmetyki Sios, a do 24 czerwca z aplikacją Mój Carrefour wybrane pieluchy Pampers 69,99 i w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brancati. Wspólna deklaracja na zakończenie szczytu w Singapurze. Dokument wieńczy historyczne spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Donald Trump powiedział, że między obu przywódcami wytworzyła się szczególna więź i że denuklearyzacja rozpocznie się bardzo szybko. Dodał, że chętnie się spotka z Kim Jong-unem ponownie i zaprosił go do Białego Domu. Uznanie dla Donalda Trumpa za doprowadzenie do szczytu z Kim Jong-unem wyraził były amerykański koszykarz Dennis Rodman. Sportowiec zna osobiście przywódcę komunistycznej Korei i nazywa go przyjacielem. Dennis Rodman poznał Kim Jong-una w 2013 roku, gdy udał się do Korei Północnej na pokaz koszykówki. Później odwiedzał ten kraj kilkakrotnie. Niektóre media sugerowały, że był nieformalnym pośrednikiem pomiędzy Białym Domem a Pjongjangiem. Rodman nazywa Kim Jong-una przyjacielem. On myśli w kategoriach XXI wieku, stara się dokonać postępu w swoim kraju. Donald Trump wykonuje świetną robotę, demonstrując, że Ameryka ma otwarte ramiona. Mówił Rodman z Singapuru, dokąd udał się, by być obecnym w miejscu historycznego szczytu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś poznamy proponowane przez prezydenta pytania referendalne dotyczące zmian w Konstytucji. Andrzej Duda ma je przedstawić podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju. Wniosek w sprawie referendum trafi do Senatu na początku lipca. Marszałek Izby Stanisław Kaczyński mówi krótko. Będziemy rozmawiać, nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Rozmawiałem z panem prezydentem, jestem w kontakcie z panem prezydentem i na pewno jeszcze na ten temat będę rozmawiać. Zna pan już resztę pytań? Niektóre pytania tak, znam. We wniosku o przeprowadzenie referendum znajdzie się nie więcej niż 10 pytań. Ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed mundialem w Rosji. O 18:00 reprezentacja zmierzy się z Litwą. W tym meczu na pewno nie zagra Kamil Glik. O tym, czy nasz obrońca pojedzie do Rosji, zdecyduje lekarz reprezentacji, a decyzję ogłosi dziś trener Adam Nawałka. Jeżeli będzie sytuacja, że będzie szansa występu Kamila, chociaż na ostatni mecz grupowy, to oczywiście decyzja będzie na tak. Kamil Glik po kontuzji podczas zgrupowania w Arłamowie od kilku dni przechodzi rehabilitację. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Najbardziej zadłużona gmina w Polsce będzie podzielona. Dziś rząd omówi projekt specustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących Ostrowic w województwie zachodniopomorskim. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ma zlikwidować gminę, podzielić ją i włączyć do sąsiednich gmin. Stanie się to 1 stycznia po przeprowadzonych konsultacjach w zainteresowanych gminach. Dług Ostrowic sięga prawie 50 milionów złotych, co stanowi 437% dochodu gminy. Polski Fundusz Rozwoju szykuje się do przyjęcia PESY. Fundusz inwestycyjny należący do PFR-u złożył do UOKiK-u wniosek o przyjęcie kontroli nad spółką. Jesienią PESA znalazła się na skraju bankructwa. Teraz PFR spłaci za spółkę 200-milionowy kredyt i zapewni bieżące finansowanie produkcji. Rośnie liczba skarg klientów na ubezpieczenia turystyczne. W zeszłym roku do rzecznika finansowego trafiły 243 wnioski o podjęcie interwencji lub wszczęcie postępowania polubownego. To o 56% więcej niż rok wcześniej. Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego mówi, że narastającym problemem są odmowy pokrycia kosztów rezygnacji z podróży. Jeszcze kilka lat temu nie było tych skarg dużo. Dominowały w 80% sprawy związane z pokrywaniem kosztów leczenia. Tym razem właśnie na pozycję lidera wysforowały się te ubezpieczenia na wypadek kosztów rezygnacji. Rośnie też liczba skarg związanych z ubezpieczeniami bagażu. Przed wyjazdem na wakacje warto sprawdzić, na jaką kwotę jest ubezpieczenie i jaki jest jego zakres. Mieszkańcy gminy Baranów zdecydują w niedzielę, czy chcą budowy centralnego portu komunikacyjnego. Uprawnionych do głosowania jest około 4000 ludzi. Od tygodnia w tamtejszym urzędzie gminy działa punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców. Będzie działał co najmniej do końca listopada. A za godzinę w Trójce informator ekonomiczny Wiktor Legowicz i jego gość powiedzą dziś m.in. o najkrótszym połączeniu, jakie uruchamia LOT. Będzie w miarę pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Na północy kraju przelotnie popada, na południu możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 19 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 21 w Szczecinie i w Pile, 23 w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie i Zamościu, do 25 stopni w Rzeszowie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtku, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z funkcją Active HDR za 2199 zł dodajemy soundbar LG o wartości 799 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty dziewiąta, czas na piosenkę dnia. Dziś Daria Zawiałów. To tytuł tego nagrania. Nic. Daria Zawiało w naszej piosence dnia. Muzyczny rozkład jazdy. Dokładnie w tej chwili za 20 minut 9. Troszkę wcześniej zaczęliśmy, bo za chwilę porozmawiamy z gościem, ale jeszcze o muzyce Christian Henke. Jeszcze przystanek nad Odrą, festiwal Wro Sound, czyli impreza, która odbędzie się już w najbliższy weekend po raz 10. O, spodoba się pewnie. To prawda. Dotychczasowe edycje Wro Sound miały miejsce w grudniu. Tym razem organizatorzy wychodzą z czterech ścian i przenoszą się na podwórko Impartu przy Mazowieckiej 17 we Wrocławiu, rzecz jasna. Kuratorami tegorocznego festiwalu jest miejscowy zespół Electroacoustic Beat Sessions. Zresztą jeden z członków męskiego grania w tym roku, o czym też warto wspomnieć i będziemy przypominać. No ale wróćmy do nich. Electroacoustic Beat Sessions, znani słuchaczom Trójki i laureaci Mateusza w kategorii muzyka jazzowa, wydarzenie. Podczas swojego koncertu zaplanowali prapremierowe wykonanie nowego albumu Slavic Spirits. Oprócz nich w piątek wystąpią Nafta and the Shamans oraz 67,5 minut projekt. Dzień później na scenę wyjdą Tendelonius z orkiestrą Problem oraz Modern Music. Oba wieczory zwieńczy Silent Disco, a muzykę wybierać będą m.in. Danny Seiler i Baby Milo. No i jeszcze przez sekundę Electroacoustic Beat Sessions w Trójce o poranku. Taki nowoczesny jazz oczywiście. A jeśli chodzi o mocniejsze uderzenie, też coś mamy dla fanów takowego, bo w połowie września przyjedzie do nas zespół Death Heaven, kalifornijczycy grający od 2010 roku. Znaleźli pomysł na siebie, grając niby to ciężko i black metalowo, ale z brzmieniem zatopionym w pogłosach na modły brytyjskich zespołów gitarowych z przełomu lat 80. i 90. Na swoim koncie mają trzy płyty, a 13 lipca ma się ukazać ich kolejne wydawnictwo. Uwaga! Proszę. Hey. Chciałoby się zakrzyknąć jak na stadionie, prawda? Ordinary Corrupt Human Love. Tak będzie nazywał się album zespołu Death Heaven. Zagrają 13 września w warszawskiej Proximie i dzień później w poznańskim klubie U Bazyla. Przypomnę, że poprzednim razem gościli w Polsce na festiwalu, na OFF festiwalu 4 lata temu. No ładnie śpiewają. Znaczy nie bardzo wiemy o czym, ale o ładnie. Miłości, no przecież to było ewidentne. A to prawda. To zespół Death Heaven przyjadą do Polski jesienią, a w zasadzie po wakacjach. Tak myślę, trzeba. Że nawet o szczęśliwej miłości. Tak? No kolega to zawsze wychwyci między słowami te niuanse. No dobrze, nieco później, więc wielbiciele spektakularnych produkcji pewnie już nie mogą się doczekać, zawita do nas uważana za najbardziej wpływową dziewczynę w rapie Nicki Minaj. Redaktor teraz ręce uniósł do góry. Śmiało redaktorze, głośniej niech pan unosi. Bardzo wpływowa, to prawda. To też jest to miłość. Tańczymy tutaj, tak, tutaj już tańczymy. Tylko panowie mają niewłaściwe spodenki. Za wysoko ustawione. Tak. Aha. I za długie nogawki. Aha. To utwór zatytułowany Barbie Things, który promuje nową płytę, zapowiadaną na sierpień, płytę Queen. A Nicki Minaj wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie 24 lutego. Nicki zabiera ze sobą rapera Future'a, o którym pewnie redaktor powiedziałby więcej niż ja. Chociaż nie wiem, czy można tak w dopełniaczu Future'a, ale już dobra. Przyjeżdża do Polski, to dajmy mu szansę. Można na przykład powiedzieć rapera o przyszłościowym pseudonimie Future. No chłopak ma przyszłość, to prawda. Nie zatapia się w historii jedynie. W ubiegłym roku Nicki Minaj wyprzedziła Aretę Franklin w liczbie piosenek, które udało jej się zamieścić na liście przebojów Billboardu. Wtedy miała ich na swoim koncie 77. Żadna inna wokalistka nie ma ich więcej, a przed nią są już tylko gwiazdy pokroju Elvisa Presleya, Jamesa Browna, Drake'a czy Kanye Westa, który pojawia się u nas po raz drugi dziś. No tak wygląda współczesna muzyka i nie ma się co dziwić ani kiwać głową. Po prostu to jest teraz znak czasu. Nicki Minaj, ciekawe wideo do tego utworu. Przyjrzałem się i troszkę mnie wciągnęło. To już w lutym przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. To będzie wielkie widowisko, można się chyba tego spodziewać, prawda, redaktorze? Z pewnością tak i będzie mnóstwo fantastycznych tancerzy, DJ-e, tańce, bouncy i tak dalej. Tańce. Prawie jak na stadionie. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A dziś zadanie było rzeczywiście niełatwe. Popytaliśmy Państwa, jak nazwać ten urobek i to była jedna zresztą z propozycji od Państwa. Urobek artysty, który teraz nie tylko sprzedaje płyty, ale również zamieszcza utwory w internecie. Liczba odsłuchań, pobrań, ściągnięć, ściągi, ściągawki, to też Państwa propozycje, wziątki, odsłuchanki. Jak to wszystko zebrać w jedną nazwę, żeby tych informacjach muzycznych można było jej używać. No nie jest to łatwe zadanie, bo urobek, no jak to potem przełożyć na konkretne kopie? O, to też była propozycja. Kopia albo kopia cyfrowa. To już tak profesjonalnie zabrzmiało. Liczba doznań muzycznych, tak Państwo proponują. Ale najbardziej spodobało nam się takie chyba trójkowe słowo. Może nie zostanie wykorzystane w branży, ale zdecydowanie wpadło nam w oko. Muzydanie. Muzydanie, czyli cały urobek artysty, ale to muzydanie nagradzamy. Pani Ewa z miejscowości Dopiewiec z Wielkopolski pojedzie pociągiem hen-hen, żeby sobie na koncert być może gdzieś tam zawitać, czego serdecznie życzymy. Pani Ewo, serdecznie gratulując. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No i dobrze, i teraz już Państwo wiedzą, że w studiu jest jeszcze z nami ktoś, ale zaczniemy tak. Kiedy to się pojawia na stadionie? Ten dżingiel pojawia się w momencie, kiedy drużyna gospodarzy, czyli w tym przypadku reprezentacja Polski, zdobędzie bramkę. Dla wroga dobrze, nie gramy. Dobrze, oczywiście, zdecydowanie. To Państwo już słyszą Hirek Wrona. Dzień dobry. Nie chcę powiedzieć, że gość, bo to by było niezręczne. Hirek Wrona. Wierny słuchacz Waszych porannych audycji. Dziennikarz muzyczny Trójki, ale dziś w roli innej, bo będziemy mówić o DJ-u reprezentacji Polski. Właśnie Hirek jest DJ-em reprezentacji Polski, a także entuzjastą futbolu, więc wszystko się dobrze składa. Mamy mundial, dzisiaj mamy ostatni mecz reprezentacji przed Mistrzostwami Świata. Będziesz grał na tym meczu oczywiście. Ale nie w piłkę, tylko będziesz miksował muzykę. Będziesz miksował. Grał na tym meczu, a nie w tym meczu. To jest dobre. Może to jest lepsze określenie. Życzę ci, żebyś ten dżingiel kilkukrotnie dziś. Do znudzenia. Do znudzenia. A to ja mam kilka takich dżingli, które gram i niektóre są specjalnie przygotowane pod Polaków. Kiedy na przykład Grosik strzela bramkę albo lewy, to też mam dla nich specjalne. To są oddzielne? Tak. To ja mam specjalnie przygotowane. One się oczywiście też zmieniają w zależności od sytuacji. Trudno było z Gibraltarem, bo tam rzeczywiście tych bramek padało dużo i raz się pogubiłem. Był taki mecz, kiedy wygraliśmy 4-1 i lewy strzelił 3 bramki w końcówce. I trochę miałem już problem z przestawianiem płyty, bo co ja sobie płytę ustawiłem, to w tym momencie kolejna bramka wpadała i trzeba było kolejną. Ale znowu strzelił, tak, ale wszystko się udało. To dobrze. To tak może po kolei. Co należy do obowiązków DJ-a reprezentacji Polski? Przede wszystkim dbałość o oprawę muzyczną całej imprezy, a cała impreza rozpoczyna się 3 godziny przed meczem. Impreza to jest również przerwa. I to są 2 godziny po meczu, kiedy publiczność opuszcza stadion. Po meczach towarzyskich jest z reguły reprezentanci Polski zostają, żeby się roztrenować. Czyli oni jeszcze właściwie tam sobie kopią piłeczkę na... Tego już nie widać w telewizji, ale tak, oni telewizji, często grają. Tak, oni sobie później grają. No i wtedy też gra muzyka i to są moje obowiązki. Ale kiedy zostałem zaproszony do współpracy do Polskiego Związku Piłki Nożnej, to było ponad 3 lata temu, dostałem manual UEFA, to się tak nie po polsku nazywa, czyli książkę, w której były spisane pewne zasady, których należy przestrzegać. Zatem przestrzegamy zasady no rasizm, która jest propagowana przez UEFA i przez FIFA. Dalej przestrzegamy zasady nieobrażania nikogo. Przestrzegamy zasady takiego no, dobrego obyczaju. I tutaj znaczna część, zwłaszcza współczesnej popkultury mi odpadła, dlatego, że no, nie używamy słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Więc musiałem znaleźć taki muzyczny środek. Czy musisz muzycznie dostosować się do tych zasad? Oczywiście, że tak. Musiałem znaleźć taki muzyczny środek, czyli brać pod uwagę teksty, muzykę, żeby nie prowokować, i to jest kolejna zasada, nie prowokować publiczności. to nie muzyka, to nie widowisko przed meczem, ale to sam mecz jest jakby najważniejszy w trakcie całej imprezy. I to piłkarze są bohaterami, a nie wszystko to, co się dookoła dzieje. Czyli to wszystko to jest jakby takie tło. Zatem musiałem takie wybierać utwory, żeby one do tego wszystkiego, do tych wszystkich zasad pasowały. Jesteś takim człowiekiem, który trochę zarządza emocjami tłumu. I to jest niebywale istotne w czasie takich imprez masowych, tak, żeby nie podburzyć, żeby trochę wyciszyć w odpowiednich momentach. Muzycznie da się? Da się, natomiast tutaj bardzo przydaje mi się moje wieloletnie doświadczenie DJ-skie. Ja w tym roku śmieję się, że obchodzę 40 lat balowania, bo 40 lat temu zagrałem pierwszą imprezę jako DJ. I to rzeczywiście takie troszeczkę panowanie nad emocjami publiczności przydaje się tu również na stadionie. Dlatego bardzo mało jest polskiej muzyki, bo Polacy są podzieleni. Jedni, wiadomo, bardziej Tomek Organek, inni bardziej Zenon. Więc organy, wiadomo, z organkami. Tak, więc żeby nie dzielić, to staram się tej polskiej muzyki troszkę unikać. Co zatem grać? Proszę? Co lubią na przykład nasi piłkarze? Bo mówiłeś, że jak strzela Lewandowski, to coś innego, jak Grosik, coś innego. Co oni lubią? To są dwie różne rzeczy, czego słuchają na co dzień i to, co gram na meczach. Otóż, ale myślę, że oni mają takie... Mają swoje. Ostatnio na przykład odkryłem, że większość z nich słucha płyty, którą wspólnie nagrali Dzimek i Miłosz. Dalej z Adam Zdenawałka na przykład, pozwalam sobie taką spoufałość, bo od wielu lat się znamy, lubi Franka Sinatrę i My Way, bardzo, to jest jego ulubiona piosenka. Są piłkarze, którzy słuchają, w ogóle wielu polskich piłkarzy słucha rapu, ale nie tylko również, rocka. Na przykład Kamil Glik, o którym teraz tyle aż mówimy i trzymamy za niego kciuki, no to jest chłopak z Jastrzębia, który po prostu ma swoją siłę, taki... prawdziwy górnik. Śląsk metalem stał zawsze. Dokładnie i bardzo dobrze, panie redaktorze. AC/DC to jest jego ulubiony wykonawca. Więc słuchają normalnej, fajnej muzyki. Na przykład wszyscy ci piłkarze, którzy grają, i to jest też ciekawe, na terenach Wysp Brytyjskich słuchają rocka brytyjskiego. Z kolei ci, którzy we Włoszech mieszkają, już bardziej włoskiej muzyki. Sanremo? Nie, raczej bardziej takie nowoczesne, panie redaktorze. Ale ja mam takie pytanie, które mnie nurtuje od lat, muszę je zadać krótka odpowiedź, ale wystarczy mi. W którym momencie musisz skończyć muzykę? W momencie gwizdka sędziego, czy to są regulamin jakiś? Bo czasami jest tak, że muzyka jeszcze nachodzi, już akcja się zaczyna. No tak, po golu. Jak to jest regulowane? W przypadku meczów oficjalnych tak. Nie wolno w ogóle, speaker nie może dopingować prowokować publiczności w trakcie meczu. Nie dość tego, my pokazujemy mecz na telebimach, ale w momencie powtórki, czyli sytuacji kontrowersyjnej, musimy zdjąć tę powtórkę, czyli przykrywamy ją planszą. Po to, żeby nie podburzać publiczności. Ale widzisz, teraz wyobraź sobie siebie na mundialu i mamy nowość, bo będzie VAR od tego mundialu i te powtórki będą na telebimiach na stadionie. Co wtedy robić? Wiesz co, nie wiem, co wtedy się będzie działo i nie wiem. Nie, wtedy się nie gra w ogóle muzyki w trakcie meczu. Mm-hmm. W trakcie meczu się w ogóle nie gra. Ja kończę, tak jak powiedziałeś, że jest gwizdek sędziego, kończę muzykę. I wolno mi dopiero ją wypuścić, kiedy jest gol, czyli mogę dżingla wypuścić. I dalej mi nie wolno. Później jest przerwa, więc znowuż mogę wypuszczać swoje tam reklamy, które związek kupił, mogę wypuszczać dżingle, te obrazki. Zresztą chciałem się pochwalić, że jako pierwsi w Europie zaczęliśmy nawet reprezentacji miksować teledyski. I to rzeczywiście tutaj byliśmy pionierami. Także dużo tam się dzieje. No, zapraszam na mecz. No, zdecydowanie. Jakie oczekiwania przed mundialem, pana redaktora, entuzjasty futbolu? Żebyśmy zagrali 3 bardzo dobre mecze. Żeby Polacy zostawili po prostu, jak to się mówi, serducho na murawie. A co z tego będzie, to już czas pokaże. Bo futbol to nie tylko umiejętności, to nie tylko emocje, przygotowanie psychiczne, fizyczne, ale również i trochę szczęścia. I to szczęście jest bardzo, bardzo w sporcie potrzebne, bo wystarczy czasami, że tyle. To ja pokazuję tutaj, nie widać tego w radiu. Ociupinka. Tak, ociupinka. 3 centymetry. I może się okazać, że była bramka albo nie było. Więc trzymajmy kciuki, żeby nasi też mieli trochę tego szczęścia i żeby wpadały te piłki do właściwych bramek. A kiedy pojawia się taki dżingiel? Bo masz przygotowany, wiem. Turbogrosik. A, to wtedy? Tak, to jest wtedy, jak Turbogrosik strzela bramkę, to dostaje i on wtedy podbudowany, tak jak na Śląski, wskakuje na taką kostkę, która obok stoi, rozkłada ręce, jestem królem świata.

Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Oszczędź sobie stresu. Oszczędź sobie rozczarowań. Oszczędź sobie wydatków. Łatwo się mówi? Tak. I łatwo się to robi. Teraz kupując wybrany model Volkswagena, możesz dodać pakiet przeglądów serwisowych na 4 lata. Już za 99 zł. Odwiedź salon Volkswagena i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Przeglądy przez 4 lata. Już za 99 zł. Sprawdź w wybranym salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy.